साथी आगो साथी साथी आगो साथी साथी आगो साथी सारी सारी आसे राती सारी सारी आसे राती रूह नहीं दूरे आसी जा थरे रूह नहीं दूरे आसी जा थरे तुम पाई परा साईति रखी प्रीति प्रीति प्रीति साथी आगो साथी साथी आगो साथी साथी आगो साथी आसीब मो पाखे सब सोई गला परे दुनिया को डरी करे बेडरी एकाए का छोरी मोरे तुम्हें कहे थिला आसीब मो पाखे सब सोई गला परे साथी आगो साथी साथी आगो साथी साथी आगो साथी साथी आगो साथी सारी सारी आसे राती सारी सारी आसे राती ती साथी आगो साथी साथी आगो साथी साथी आगो साथी।